Ruben, Burkoni, Baba. Where was I? Four. I'll come home to Manamani. Rugabo. Papa. Yes, I was going to die. Now, you will go to the woman here. Where am I going to get a game? No. Going to see me, Takasani. No. Well, I come here. I'm not about it. In Naga, and Dalwa. In Naga, and Dalwa. Mahundamino Zahir, Wala. akana mila yusu mangu jate kasikwa mangu kana koro mangu kasani mangu namna ya kama kwa madara anani baka boya uza yewu ako ala ayudine tarakitao ala ayudine tarakitao ala ayudine tarakitao tarakitao ala ayudine tarakitao tarakitao ala ayudine tarakitao ala ayudine tarakitao tarakitao ala ayudine tarakitao namna ya kwa aka boya uza yewu kwete masa kula na mintu majani maurada kuma bobo kiara akadia sangi delegedu kwete war kwete delegedu kadia ya sangi kol sekata nya ajer dele ajeri nya katwe ya zumu kani ya koma ni la mila ya kuba sokola ala aidi darageta darageta ala aidi ni darageta darageta ala aidi ni darageta sekata kuna kumani ka ala aidi ni darageta ala yauza we ala aidi ni darageta ala yuko kwete ala aidi ni darageta kwa ala aidi ni darageta ala aidi ni darageta Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,

Thank you. Masa siapa? Lalu. Arah saya. Ini nampak juga masa ini. Lalu.